3, 4. Anlarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmasa, pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun, seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmaz. Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun, seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmasa. Yalvarırım mektup yaz, 5 dakika ayır da, serp yanan bağrıma sağlığın duyur da. Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda. Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmasa. Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda. Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım, rüyalarım olmasa. Can pahasına bir fırsat ver, ne olursun, ne olursun, ne olursun, beni bir daha sığına. Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına. Seni sormam imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmaz. Rüyalarım olmasa. Yalvarırım mektup yaz, 5 dakika ayırda, serp yanan bağrıma sağlığını duyur da. Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda. Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda. Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız.